Taka historyjka kioskowa dla wszystkich zwolenników kiosków na DVD i innych nośnikach. Przepraszam bardzo, chciałbym kupić kefla. Dowodzik, ale ja tu nie mieszkam. Nie szkodzi dowodzik, czy zawsze jest tak? Zawsze, nie od dziś. Jesteś seksu godny, dawaj dowód, bo nie dam. Jak ja dowody nie mam, trudno nie sprzedam. Spójrz, bo na mnie starszego nie znajdziesz, proszę kefla. Panie dowód albo włon, bo robi się kolejka. Co za chamstwo, ty głupia pało, zrozum babo. To zboczeńcu pornosów się zachciało. Albo dajesz dowód, lub nie masz czego szukać. Masz bobo dowód. Dzięki panie psikuta. Do wszystkich sprzedawców Sauna Solution w całej Polsce i w całej galaktyce. Pozdrawiamy wszystkich tych, co cierpią na chroniczną wadę wymowy lub przyjechali właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo mają kiepski akcent i bardzo starają się odwodnić, że im 120 cedis na lotnisko zgrało. Ale proszę bardzo, wszystkich bardzo teraz uwagę. Ja chciałem wszystkim zakomunikować, że w tym momencie odjeżdża już nasz ostatni pociąg. Pociąg na Alaskę. No Alaska znaczy Alaska, wiecie, tam w TV, nie? Te różowe tęcze, nie? Słońca, nie? I wszystko tam. Dlatego przepraszam bardzo wszystkim teraz, dziękuję.